Patience. Cheat! Thank you. poštovanje. meg mindent. Ennyire nem törődömsége. Gondolkozhatnál már egy picit, hogy mit csinálsz. Én abban voltam, hogy legalább elrendítsd a baromfikat. Mindjárt lesz. Felség lehetett az összes. Fasből. És kamera. Így van. Köszönben lehet venni. Köszönöm ezt a vacsot. érdemes lesz spámba elmondani. Most így. Thank you.